Hányszor kértelek, javulj meg, fiam, Bendegúz, mert előbb-utóbb elviszezelte. Visszajavulnék én, anyám. Nem megy, az könnyen fagul helyet. Ha letörne a nyelved, azt mondanád nekem, Szabó Bakter!